Goedemiddag allemaal. De interesse voor niet-monogame en open relaties groeit, vooral onder jongeren. Cabaretière Kirsten van Tijn die is ervaringsdeskundige en trekt volle zalen met haar voorstelling Jaloezie is een bitch. Ze is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Matig de migratie, maar voorkom dat de bevolking in Nederland krimpt. Dat adviseert een staatscommissie. Een gematigde bevolkingsgroei naar 19 of 20 miljoen inwoners in 2050 is het beste voor het behoud van welvaart en het tegengaan van vergrijzing. De staatscommissie adviseert de politiek onder andere om meer controle te nemen over welke arbeidsmigranten er mogen worden aangetrokken. Wel zegt de commissie dat het sturen van migratie lastig zal blijven en dat flexibel beleid dus nodig is. Israël is woedend over de arrestatie in Turkije van een Israëlische voetballer. Gisteren scoorde Sagif Yeheskel voor zijn club Antalyaspor. Na het doelpunt liet hij een tekst zien op zijn arm die Turkije opvat als een pro-Israëlische boodschap. De Turkse justitie pakte hem op verdenking van haatzaaien. De Israëlische minister van Defensie noemt het incident schandalig en zegt dat Turkije Hamas steunt. De band tussen Turkije en Israël wordt er niet beter op, zegt correspondent Mitra Nazar. Dit is opnieuw een dieptepunt in de relatie tussen Turkije en Israël natuurlijk. Die was al niet al te goed, al een aantal maanden sinds het begin van de oorlog. President Erdogan laat zich regelmatig vrij extreem uit over Israël. De voetballer is inmiddels weer vrij en komt terug naar Israël. Het UWV heeft 5000 boetes weer ingetrokken. Het gaat om boetes voor arbeidsongeschikten die het UWV niet hadden geïnformeerd over hun bijverdiensten, terwijl dat wel verplicht is. Later bleek dat het UWV de informatie al van de Belastingdienst had gekregen. In Landgraaf is een meisje van 9 om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad. Ze reed met haar vader op een quad over het ijs op een ondergelopen weiland. De quad zakte erdoor en het meisje kwam onder het ijs terecht. De vulkaan die gisteren uitbarstte in IJsland lijkt minder actief. Op beelden is te zien dat er nog steeds magma naar de oppervlakte stroomt, maar volgens persbureau Reuters gaat het om kleinere hoeveelheden en komt het ook minder dichtbij het dorpje Grindavik. Oekraïne zegt dat het 2 Russische militaire vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. Het ene zou een vliegend commandocentrum zijn, een toestel waarvan Rusland er 30 heeft. Het andere vliegtuig zou een spionagetoestel zijn met een radarinstallatie bovenop, vergelijkbaar met AWACS-toestellen van de NAVO. Ook zou Oekraïne een derde vliegtuig hebben gedwongen een noodlanding te maken. De vliegtuigen vlogen naar verluid boven de zee van Azov, die geheel in Russische handen is. Op de Australian Open heeft Aranska Rus zich geplaatst voor de tweede ronde. De Nederlandse tennister versloeg de Oekraïnse Anelina Kalinina in 2 sets. Een flinke prestatie, zag tenniscommentator Marcella Mesker. Het lijkt alsof ze in bloedvorm verkeert. Want ja, die Kalinina, dat is toch een pittige loting. Nummer 30 van de wereld, 24ste geplaatst in Melbourne. Ja, en die tikt ze er gewoon in 2 setjes met 6-1 en 6-0 af. In de tweede ronde neemt de Nederlandse het op tegen de Russin Anna Kalinskaya. Dan nog wat weer. Winterse buien met natte sneeuw, hagel en soms ook regen. Tussendoor wat zon en het is 0 graden in Limburg tot 4 graden in het noordwesten. Morgen vaker zon, nog een enkele winterse bui en dan wordt het 1 tot 3 graden. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag een dag van iets of iemand. Vandaag is het Blue Monday, blauwe maandag. Maar het is vooral een koude maandag. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van cabaretière Kirsten van Tijn. Met haar praat ik over polyamory. De open relatie wordt steeds populairer, met name onder jongeren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1998. Toen werd het eerste geregistreerde partnerschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht getekend. En George Adigete, die woont in een flat in de Bijlmer, waar hij de mooiste verhalen tegenkomt en daar heeft hij een strip over gemaakt. Maar eerst gaan we praten over de Nationale Hypotheekgarantie. Want daar hebben ze een pot van 1,7 miljard euro... en daar gebeurt eigenlijk niets of nauwelijks iets mee. De Stichting Nationale Hypotheekgarantie wil dat geld nu besteden aan het verduurzamen van huizen, maar kan dat zomaar? Contact met Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Meneer Boelhouwer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Misschien eerst nog even uitleggen. Wat doet die NHG ook alweer? Nou, de NHG is eigenlijk een soort verzekering. Ooit opgezet richting de banken. Dat wanneer iemand in betalingsproblemen komt, die banken hun geld krijgen. En die is uitgebreid. Als je als eigenaar bewoner je huis om bijvoorbeeld werkloosheid of echtscheiding verplicht moet verkopen en je zit met een restschuld, dan wordt die ook aangevuld door de Nationale Hypotheekgarantie. En daarmee heb je dus dat voordeel, maar ook dat je een lagere rente krijgt. Hè. Dus je kan wel tot 0,5%, 0,4% korting op je rente. Ja. En je kan hem 100% kun je hem financieren, omdat de bank natuurlijk geen risico's meer loopt. Dus het is ja, voor name voor starters is dat een interessante regeling. En hij geldt tot 435.000 euro. Daarboven kun je hem niet krijgen. Ja. Intussen zit er dus 1,7 miljard euro als reserve in die pot. Dat betekent dat daar dus niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Maar je betaalt ook een premie daarvoor. Hè? Dus je betaalt 0,6% van de waarde van de woning. Die stort je richting de NHG. En die komt in dat fonds, in die reserve. Ja, en die is de afgelopen 30, 40 jaar enorm opgelopen. Want er zijn vrijwel ieder jaar zijn er meer, of eigenlijk altijd zijn er meer inkomsten dan uitgaven. Dus dat bedrag is inmiddels opgelopen tot 1,7 miljard. En dat staat, ja, daar gaat het ministerie van Financiën in principe over. Dat staat daar geallockeerd als risicopot. Ja. Nou zegt NHG, ja, dat geld staat hier. Eigenlijk ja, doodgeld nu op dit moment. Er gebeurt er niet te veel mee. Willen we gaan gebruiken voor het verduurzamen van woningen? Wat vindt u daarvan? Ja, nee, dat vind ik heel verstandig. Ze hebben al een lening daarvoor. Hè? Dat willen ze gaan uitbreiden. Er is natuurlijk een enorme opgave op het gebied van die verduurzaming. Met name ook bij mensen die een iets goedkopere koopwoning hebben. Die vaak wat ouder is. Die hebben vaak ook NHG. Want het ligt erg voor de hand om dat daarvoor in te zetten. Want ja, we kunnen soms ook niet voldoende financiële middelen voor aantrekken. Ik zou hem zelf ook uitbreiden. Hè? Dus niet alleen voor verduurzaming. Maar je kunt ook denken aan koopstarters die bij nieuwbouw nog een extra mogelijkheid geeft. Hè? Dus ook om de tekorten die we nu op de woningmarkt hebben en de problemen die middeninkomens hebben, lage inkomens, om eigenaar bewoner te worden, om dat verder te stimuleren. Dat lijkt me heel verstandig. Want ja, die pot die groeit alleen maar en we doen er niks mee. En hij is opgebracht door kopers. Hè? Dus dat, ja. Ja, ja, precies. Want op zich, die verduurzamingsactie, dat is natuurlijk een mooi doel om daar dat geld aan te besteden. Maar daar los je de problemen op de woningmarkt natuurlijk niet mee op. Nee, absoluut niet. Dit gaat echt om verduurzaming. Maar dat zijn wel problemen waar zeker mensen met een kleine beurs en een wat oudere woning echt tegenaan lopen. Hè? Die hebben vaak onvoldoende middelen om dat te financieren. Er zijn ook wel weer leningen voor trouwens, hoor. Je kunt tot 60.000 euro renteloos lenen, maar dan nog. De kosten gaan omhoog ook. Hè, als je natuurlijk, dus ja, dat is wel een manier om dat te stimuleren, denk ik. Ja. Ja. Dus, maar er is meer. Hè. Die woningmarkt die heeft een impuls nodig. En er moet meer gebouwd worden. Dus daar kun je dat bedrag ook deels wel voor inzetten. Ook revolving. Hè, dus dat je het weer terugkomt, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, het wordt doorgeschoven, neem ik aan, naar het nieuwe kabinet. Die moeten daar dan maar een beslissing over nemen. Ja. Dank voor de toelichting. Hoogleraar woningmarkt, Peter Boelhouwer was dat. Nieuws dan via de NOS. Een gematigde bevolkingsgroei is het beste voor het behoud van een brede welvaart en het tegengaan van vergrijzing. Dat concludeert een staatscommissie die onderzoek heeft gedaan in opdracht van het kabinet. NOS-verslaggever Hassan Koskoen die vroeg commissievoorzitter Van Zwol hoe Nederland er volgens hem in 2050 uitziet. Drukker, van nu 18 miljoen naar 19,5, maar mogelijk zelfs naar 23 miljoen mensen. Diverser, van nu 25% mensen met een migratieachtergrond tot ongeveer 40%. En grijzer, meer 65-plussers, maar ook meer 85-plussers. En hoe komt dat het drukker wordt? Per saldo door de migratie. Bij ongewijzigde situatie groeit Nederlandse bevolking door immigratie. Door de verschillende vormen van immigratie. Arbeid, asiel, gezin, kennis. Ja, en moeten we ons hier zorgen om maken? Als we een te hoge, snelle groei hebben, overvraagt dat de spankracht van de samenleving en zet dat zorg, onderwijs, wonen, het gebruik van de ruimte echt veel te veel onder druk. Ja. En wat zijn uw belangrijkste aanbevelingen? Kies politiek voor een gematigde groei. Een gematigde groei die niet overvraagt, die de economie overeind houdt en daarmee ook onderwijs, zorg en wonen voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn. U zegt dus gematigde groei, maar geen krimp? Geen krimp. Een krimp schaadt de economische groei en biedt ook geen ruimte voor gewenste migratie. Maar krimp verergert ook de vergrijzing. En nogmaals, het schaadt de economie die we toch ook nodig hebben om gewoon het onderwijs, zorg en wonen te kunnen betalen. En wat moet de politiek nu in ieder geval zo snel mogelijk gaan doen? Maak daar politieke keuzes over die omvang en samenstelling van migratie. Zeg of je het eens bent met de koers van de gematigde groei. En zet de kwaliteit van die economie, ook nodig voor de vergrijzing, zet die nou eens even voorop. Voorzitter Richard van Zol van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Get high and watch the tube. And here's what happened when they decided to cut loose. Dat dat doet het natuurlijk in dit liedje. Take the Money and Run, Steve Miller Band. Jurgen van den Berg. Villa. Niet één partner, maar meerdere. De interesse voor niet-monogame en open relaties groeit, vooral onder jongeren. Hoe gaat dat dan allemaal in zijn werk, in een zogenoemde polyamore relatie? Cabaretière Kirsten van Tijn is ervaringsdeskundige, trekt met de try-out van haar voorstelling Jaloezie is een bitch, volle zalen. En is nu hier in de villa. Hartelijk welkom. Dank je wel. Even voor het begrip van ons allen. Het gaat dus over mensen die meer dan één liefde hebben. Ja, non-monogamie. Open relaties, polyamorie, daar zijn heel veel woorden en termen voor. En ik heb twee geliefdes. En daar binnen al die vormen zijn ook weer heel veel vormen. Ja. En even, want het gaat over liefde, niet over lust. Nee, het gaat zeker over liefde. Ja. Ja. Ik ben nu 10 jaar met mijn vriend en 8 jaar met mijn vriendin. Maar dat heeft vele hobbels gekost. Want 8 jaar geleden was daar echt nog helemaal niemand. Er werd helemaal niet over gesproken. Nee. Dus ik ben heel blij dat er steeds meer zichtbaarheid is en steeds meer taal voor is om dit verhaal te delen. Wanneer kwam voor jou dat moment dat je dacht van ja, ik wil mijn relatie niet monogaam houden. Je was met je vriend. Ja, ik ben nu 10 jaar met mijn vriend. En 2 jaar later werd ik ineens verliefd op een vrouw. Ik wist zelf niet eens dat ik dat kon. Ik was 27. En eigenlijk ben ik dat meteen gaan wegduwen. Dus ik dacht alleen maar, dit bestaat niet, dit kan niet. Ik ken niemand die dit heeft. Maar ik werd daar echt ziek van op een gegeven moment. Ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen met een maagzweer. Ja. Ja. Maar dat is dus het ding, je kan het heel ver wegduwen, maar het blijft toch wel. En op een gegeven moment zei mijn vriend, ga dit eens onderzoeken, ga dit eens aan, in plaats van dat je dit blijft wegduwen. Mm. En mijn vriendin die bleef ook naast mij staan en van mij houden. En nu mag ik al die jaren al van 2 mensen houden en houden zij van mij. En maar het heeft wel wat gekost. En even voor de praktische kijk hierop, dat zijn twee parallele universa, zeg maar, of is daar ook een mix van? Nee, ik ben met hem en haar, maar zij zijn niet met elkaar. Nee, nee. Maar dat is in sommige relaties ook wel zo. Dus dat is dat elke relatie weer een andere vorm heeft. En dat op een gegeven moment ook daar mijn voorstelling Jaloezie is een bitch, na een paar jaar, mijn geliefdes vroegen, wat mogen wij dan met anderen? toen begon het weer te schuiven. Wat zei u toen, mevrouw van Tijn? Toen schrok ik me kapot, natuurlijk. En toen vloog de jaloezie mij ook om de oren. Dus het is ook gewoon, het is een nieuw gesprek. Dat is wat ik merk. Mijn opa had bijvoorbeeld ook 16 jaar lang 2 geliefdes. Alleen dan stiekem. En dan heet het vreemdgaan. Ja. En dat is ook wat ik in mijn voorstellingen zeg. Onze opa's en oma's gingen vreemd. Onze ouders gingen scheiden. En nu wij. En dat merk ik in het nieuwe gesprek. Weet je, er wordt heel vaak gezegd van het is hip. Het lijkt wel een trend. Maar het is eindelijk zichtbaar aan het worden. En we durven erover te praten. Ja, we gaan straks in terug naar toen praten over het geregistreerd partnerschap. Hè? Ja. Waar later eigenlijk het homohuwelijk uit voortgekomen is. Ja. Ja, dat was er ook nooit. De traditionele relatie, man-vrouw en 2 kinderen... Dat is al lang niet meer natuurlijk. Nee, er beginnen steeds meer vormen te komen. Er zijn heel veel regenbooggezinnen. En eigenlijk, ja, ik kan dus ook niet met mijn beide partners trouwen als ik dat zou willen. Maar het zou zo mooi zijn als we het gezin opnieuw kunnen vormgeven en de liefde opnieuw kunnen vormgeven en dat er meer mogelijkheden zijn dan, ja, toch tot nu toe de heteronormatieve, monogame blik op de wereld. Ja. Nee, maar dat kan wel. Jij bent het praktijkvoorbeeld. Alleen volgens de regels kan het nog niet. Nee, in de politiek. En nee, het zou illegaal zijn als ik met mijn beide geliefden zou trouwen. Ja. Even toch dan nog naar het begin. Hè? Want kennelijk onder jongeren ook. Hè? Is dit iets wat interesse heeft gewekt? En die geven daar ook gevolg aan. Je hebt ook veel te maken natuurlijk met de buitenwacht. Van hoe reageren mensen erop? Je kan er met z'n drieën erover eens zijn. Ja, dat is ook waarom ik het dus 3,5 jaar geheim heb gehouden. En daarna ben ik het pas tegen vrienden gaan vertellen in eerste instantie. En toen zag ik echt hersenpannen openbreken. Van oh, dit is ook een vorm, dit is ook een mogelijkheid. En ik merk ook dat pas de afgelopen 5 jaar dit gesprek een beetje op gang is gekomen. En dat merk ik dus ook in de taal die je ervoor moet ontwikkelen. Ook als je het uiteindelijk in praktijk brengt. Er is een totaal nieuwe communicatie met je geliefdes nodig. Ik heb 2 spiegels, dus ik kan echt niet om mezelf heen. Mm. Ik kan dingen niet onder tafel houden. Het is gewoon meteen boom, weet je wel. Ja. Dus dat is ook nieuw. Maar je zou denken, ja, 50-50 ligt het meest voor de hand. 50-50. Ja, dat dacht ik ook. Maar zo werkt het niet. Werkt het niet in de praktijk? Nee, met roosters en nee, daar heb je tijd. tijd voor nodig om dat vorm te geven eigenlijk. En dat doet iedereen ook weer anders. En ik merk daarin dat mijn beide partners daarin ook weer andere verlangens hebben. Ik heb nu ook 2 huizen sinds 1,5 jaar. Weet je, dus dat heeft ook tijd nodig gehad om daar te komen. En die vraag van hun, van ja, wat mogen wij eigenlijk nu? Wat was uiteindelijk je antwoord? Nou ja, dat zijn we nog steeds aan het onderzoeken. En daarin is mijn vriendin veel meer onderzoekend dan mijn vriend bijvoorbeeld. Dus dat heeft ook weer te maken met dat je met 2 totaal verschillende mensen te maken hebt. Maar daarin heb ik heel veel huiswerk te doen. Ja, er gebeurt veel. En alles wat ik dacht, dit is in balans met z'n drieën, schoot totaal weer uit balans. En ik kreeg veel klappen om me op te verwerken. Maar uiteindelijk zijn we er veel beter uitgekomen. Ik ken geen positieve verhalen over jaloezie als het om de liefde gaat. Het gaat altijd uit. Ja. Het einde relatie. En ik heb nu een positief verhaal te vertellen. Je sterft maar heel kort. Maar je sterft niet. Ja, maar kijk, jaloezie is sowieso iets, een ding. Ja, de een heeft het in meerdere maanden. Maar dat lijkt me wel lastig. Als je deze vorm wil en je bent super jaloers. Nou, super jaloers dat niet. Maar het grappige was mijn vorige voorstelling. Nee, niet dat jij dat bent, maar ik bedoel. Nee, maar ik bedoel meer van het seksperiment. Mijn vorige voorstelling was echt een coming-out voorstelling, laat maar zeggen. En na afloop kwam iedereen naar mij toe. Hoe doe je dat dan met jaloezie? En dat is gewoon de eerste angst bij iedereen. Dus je weet helemaal nog niet of je super jaloers bent. Maar om dat dan in de bek te kijken, dat is eigenlijk de kunst. En dan nog schiet je alle kanten op. Maar je kan daar dus samen uitkomen. Het enige is, je moet hulp vragen. Dat is het ding. Kan je me alsjeblieft helpen met die jaloezie? Maar ondertussen zit daar gewoon een heel klein bang kind met verlatingsangst die af en toe gewoon even vastgehouden wil worden. Ja. Maar ja, dat is de zoektocht. Het gaat in ieder geval niet vanzelf. Als nee, je dit zeker niet. Ja, maar is ja, dat is wat ik zeg. Heel veel mensen hebben een derde of vierde of vijfde in hun relatie alleen dan stiekem. En dan heet het vreemdgaan. Dat zie ik ook nog steeds om mij heen gebeuren. Alleen dit gesprek maakt dat we het niet hetzelfde gaan doen als onze vorige generaties. Ja, het is ook een beetje zo dat je komt er wel op een feestje en dan gaat het over de open relatie. Oh ja, we hebben ook een open relatie. Maar dan is het vaak de een die dat vindt en de ander helemaal niet. Nou, het grappige is, mijn publiek. Ik heb super nieuwsgierig publiek. En publiek wat soms ook al veel verder is dan ik. En dat is alle leeftijden. Ik kreeg laatst ook weer een mail van iemand van 83. En die zei van, wij leven dit nog steeds in onze bubbel, omdat het nog steeds niet out in the open kan. Maar wat fijn dat jij je verhaal deelt. Want je merkt gewoon dat mensen zich willen identificeren. We hebben even gesproken met de relatiecoach Roos Rijbroek. Die ziet eigenlijk ook aan de wachtlijsten in haar eigen praktijk dat dit fenomeen toeneemt. De vraag waar mensen het meest voor bij mij komen is vanwege een vertrouwensbreuk. Dus bijvoorbeeld, mensen zijn een driehoeksrelatie mooi begonnen, maar het raakt uit balans met elkaar. Dat gebeurt vaak al best snel. Of er is een verliefdheid bij een van de 2 partners. Ze hadden een goede non-monogame relatie afgesproken, maar dat werd toch een beetje spannend toen het eenmaal gebeurde. In grote lijn kan je wel stellen dat het eigenlijk altijd gaat over gevoelens van veiligheid en onveiligheid. Weet ik nog waar ik van op aankom met jou? Is het nog wel oké tussen ons? Ben ik wel veilig? Ben ik evengoed wel vrij? Mag ik mezelf zijn? En sommige kwesties gaan dan ook over dat de een open relatie wil en de ander niet. Of dat ze allebei een ander idee hebben van hoe polyamorie of non-monogamie eruit zou moeten zien voor hen. Ja, want dat is natuurlijk wel een ding, dat je iemand hebt waarmee je in ieder geval kan bespreken en die daar ook ruimte dan voor biedt om het uit te zoeken. Ja, dat is die kunst van dat schakelen, van dat met elkaar praten en dat communiceren. En dat zegt zij heel mooi. En daarin heb ik ook gevoeld het tempo van de traagste. Ik ben eigenlijk de traagste van ons drie. Ik heb heel lang gedacht, wow, mag ik dit aanvaarden, die 2 geliefdes? Maar ook toen mijn vriendin op onderzoek uitging met anderen en dus uiteindelijk ook verliefd werd. Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Maar zij ging voor mij iets te snel. En om dan te vragen, zou je kunnen vertragen, want jullie gaan me te snel, dat is het engste wat ik ooit aan iemand gevraagd heb. Maar ja, ik had dat nog nooit gehoord van iemand, weet je wel. Dus daar moet je allemaal zelf achter komen. En met behulp van therapeuten kan je dat dus samen vormgeven. Ja. Merk je dat mensen nu anders reageren, nu ze er wat meer mee bekend zijn, misschien je voorstelling hebben gezien? Ja, ik merk wel dat het 8 jaar geleden echt totaal nieuw was. Ik zie nu ook dat er steeds meer in films of boeken. Of ik had laatst was ik bij een toneelvoorstelling en ineens zag ik mijn eigen relatie en dan overvalt het mij ook gewoon. Dan zit ik gewoon meteen te janken. Omdat het zo bizar is dat je altijd gedacht hebt dat je gek bent. Maar ik merk gewoon, merk jij dat ook, dat het gesprek gewoon veel meer op gang komt om je heen. Ja. Iedereen heeft het erover. Ja. Nou ja, kijk, het is ook gewoon... dat is onze generatie. Mijn ouders zijn er tussen overleden. Maar ja, die bleven bij elkaar. Sommigen scheiden, ja. Maar de meeste bleven echt gewoon bij elkaar. Je kunt je afvragen of het altijd even goed was misschien, zo'n relatie. Ja. Dat is natuurlijk wat hier het voordeel van is. Dat je gewoon zelf kiest wat de vorm is en het niet laat bepalen door... Ja, door het oordeel van de mensen buiten. Ja, en dat er dus een taal is. En dat merk ik dus dat het allerbelangrijkste is. Dat bij mijn opa ook meteen was... Oké, scheid het huis uit, verbannen uit de familie. In plaats van dat er dus sleutels wisselen met de buren. Dat was eigenlijk het enige wat erover gezegd werd. Maar er was geen gesprek over mogelijk. En weet je, ik las ook van de week weer in Trouw, monogamie onder druk. Dan denk ik, nee, helemaal niet. We zijn alleen het gezinsleven en het liefdesleven opnieuw aan het vormgeven. En volgens mij is dat wat nodig is in deze tijd. Kan je ook voorstellen dat mensen dit gesprek nu luisteren en denken... ja, die gekkigheid, allemaal dat nieuwe wetse gedoe. Ja, dat is angst. Het is ook heel spannend, het is ook heel eng, het is nieuw. Wat ik zeg, ik dacht in het begin ook dat ik gek was. Ik heb er jaren over gedaan. En nu ben ik een rijke bitch met twee geliefdes. Ja. 10 en 8 jaar lang. Nou, mensen moeten met jouw voorstelling ook gaan bekijken. Waar het, nou ja, we hebben het nu in 10 minuten gedaan... maar waar gewoon in veel groter verband dat hele verhaal verteld wordt. Jaloezie is een bitch. Het is een try-out, begrijp ik tot nu toe? Nu in try-out, ja. 7 maart in première in de Kleine Comedie in Amsterdam. En dan nog een hele tour. Veel succes en dankjewel. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Kirsten van Tijn was dat. Baby Bash, dat is de artiestennaam van Latino-rapper Roland Bryant. Hij komt uit Houston, Texas, is ook bovengemiddeld geïnteresseerd in soulmuziek. En daarom richt hij het soulorkest The Bash Tones op. En daarmee maakt hij retro-muziek zoals retro bedoeld is. Binnenkort verschijnt het album Bash Tones Volume 3. Dat betekent dat er al 2 eerdere zijn geweest natuurlijk met dit soort muziek erop. Daarvan hoort u nu het liedje Pure Intentions... met een gastrol voor zangeres Gabriella Martinez. Baby Bears, The Bash Tones en Gabriella Martinez, Pure Intentions. Zometeen is er terug naar toen. Gaan we terug naar deze datum in 1998. NPO Radio 1. Hier is nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Casper Meijer. Matig de migratie, maar voorkom ook dat de bevolking in Nederland krimpt. Dat adviseert een staatscommissie. Een gematigde bevolkingsgroei naar 19 of 20 miljoen inwoners in 2050 is het beste voor het behoud van welvaart en het tegengaan van vergrijzing. Oekraïne zegt dat het twee Russische militaire vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. Ook zou Oekraïne een derde vliegtuig hebben gedwongen een noodlanding te maken. De vliegtuigen vlogen naar verluid boven de zee van Azov, dat die geheel in Russische handen is. Het UWV heeft 5000 boetes weer ingetrokken. Het gaat om boetes voor arbeidsongeschikten die het UWV niet hadden geïnformeerd over hun bijverdiensten, terwijl dat wel verplicht is. Later bleek dat het UWV de informatie al van de Belastingdienst had gekregen. En Dick Advocaat keert terug uit zijn pensioen en gaat weer aan de slag als bondscoach. De voormalig bondscoach van onder meer Oranje, België en Rusland heeft voor een jaar getekend als bondscoach van Curaçao. Meldt onder meer de Telegraaf en de Voetbal International. Daar is vast beter weer dan hier in Nederland. En dat heeft ook gevolgen voor de situatie op de wegen, denk ik. Bianca Damink. Ja, het verkeer moet rekening houden met gladheid plaatselijk door de winterse buien. Op de weg is er nu nog niet zoveel aan de hand. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En zo heb je ook iets meer dan 5 minuten oponthoud nu op de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Het rijdt daar langzaam tussen Bokstel en knooppunt De Hocht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 15 januari 1998. Villa VDB. Op die dag werd het eerste geregistreerde partnerschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht getekend. Trouwen was altijd iets tussen een man en een vrouw, maar sinds vandaag is dat veranderd. Vlak na middernacht zijn met veel feestelijk vertoon twee homo-partnerregistraties afgesloten. In de volksmond ook wel het homohuwelijk genoemd. In Kaatsheuvel gaf zangeres Sugar Lee Hooper vannacht het ja-woord aan haar vriendin Andrea. Andresina Margaretha Emily van der Kaap. Wat is hierop jouw antwoord? Heel graag! Ja. Het homohuwelijk is heel bijzonder, want Nederland is het eerste land in de wereld waar homoparen kunnen trouwen. Homoparen krijgen door de registratie voor een deel dezelfde rechten als getrouwde hetero's. Maar een groot verschil is het ontbreken van het recht op adoptie. Wanneer een van de twee opvoeders overlijdt, kunnen de kinderen niet automatisch bij de ander blijven wonen. Belangenorganisaties van homoseksuelen zien de partnerregistratie als tussenstap naar echte openstelling van het burgerlijk huwelijk voor iedereen. En over dat geregistreerd partnerschap en dat burgerlijk huwelijk voor iedereen ga ik praten met Henk Krol, was toentertijd hoofdredacteur van de Gaykrant. Hartelijk welkom. En jullie hebben hier heel veel aandacht aan besteed. Ja, dat kan ik wel zo zeggen. In 1977 is die strijd begonnen en het duurde tot 1 april 2001... toen echt het burgerlijk huwelijk voor iedereen werd opengesteld. Ja. Maar deze datum was een fantastisch mooie tussenstap. Ja, volgens mij Gert Kluuk, hoorde ik de nieuwslezer, die zei het goed, hè? Want we spreken heel vaak in de volksmond over het homohuwelijk. Maar dat is het nou net niet. Nee. Het leuke in Nederland is, we kennen twee soorten huwelijk, het kerkelijk huwelijk en het burgerlijk huwelijk. En het burgerlijk huwelijk, en daar zijn we het eerste land ter wereld in, is in Nederland opengesteld voor iedereen. En inmiddels ook in heel veel landen na ons. Maar daar waren we op 1 april 2001 uniek in. Ja, in Amsterdam met Cohen die dat deed. Met Cohen die dat deed, met 4 paren. En in deze nacht waren, het was een gekkenhuis. In het hele land waren er mensen die als eerste gebruik wilden maken van dat geregistreerde partnerschap. En we hoorden net burgemeester Jan Weijering uit Kaatsheuvel. Ja. Die, nou, de bekende Sugar Lee Hooper en haar partner in de echt verbond. Maar wat niemand wist, en dat is wel grappig om dat nu een keer te vertellen, de wet was eigenlijk ingegaan op 1 januari... en op 15 januari zouden die eerste partnerschappen worden gesloten. Maar een officier van justitie die sommige mensen heel erg welgezind was, had aan 3 paren toestemming gegeven om het al op 1 januari te doen. Oh. En dat was omdat een van de beide partners op sterven lag. En men wilde graag erfenis en al dat soort dingen goed geregeld hebben. Oké, maar wacht even. We zitten hier nu dus te praten over het eerste zogenaamde. Maar dat is dus eigenlijk helemaal, dit klopt helemaal niet. Nee, het klopt niet echt. Het was het eerste publieke, het eerste bekend geworden. Ja, ja. Het eerste en, wat groot in het nieuws kwam. En Sugar Lee Hooper, die natuurlijk een bekende Nederlander was, kwam daar nog meer schijnwerpers. Oké, maar dus op 1 januari was het eigenlijk al gebeurd. Eigenlijk al gebeurd, omdat één zeer meewerkende officier van justitie die toestemming gegeven had. Jullie hebben er veel aan gedaan met de Gaykrant, maar dat riep ook reacties op. Want er zijn ook mensen natuurlijk in Nederland die zagen dat helemaal niet zitten. Ja, en toch was dat aantal wat het niet zag zitten heel erg klein. Ik weet nog wel, er waren natuurlijk weigerambtenaren. Ja. En dat is eigenlijk heel idioot, want een ambtenaar trouwt niet. Een ambtenaar is er alleen om toezicht te hebben op het feit dat het allemaal keurig volgens de wet gebeurt. Ik ben zelf ook babs, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, en ik begin een huwelijk altijd met het grapje dat ik tegen de mensen zeg: u denkt dat ik twee mensen in de echt ga verbinden, maar ik moet u teleurstellen, dat ga ik niet doen. En dan wordt het altijd even stil in de zaal. En dan zeg ik nee, want deze mensen verbinden elkaar in de echt. En ik als ambtenaar van de burgerstand heb toezicht dat het allemaal keurig gebeurt. Ja. Zo is het natuurlijk. Maar de weerstand in Nederland was heel erg gering. Want op 1 april 2001 kwamen media uit de hele wereld naar Nederland toe om te kijken wat er nou eigenlijk voor bijzonders gebeurde. En ik weet, we hebben toen stad en land moeten afbellen om een paar tegenstanders te vinden die zich voor die internationale media wilden uitspreken. Men was er misschien ook intussen aan gewend geraakt door, nou ja, zeker, vele publiciteit erover. Want het was, dat was dus een feestelijke dag, die 15 januari. Absoluut. Ik bedoel, het was voor ons echt een stap voorwaarts. Alleen, iedereen zei toen tegen mij, nou moet je gelukkig zijn, want vanaf nu heb je nagenoeg dezelfde rechten. Behalve adoptie, maar voor de rest was alles toen al geregeld. En ik weet dat ik toen s'avonds bij Nova mocht komen, samen met professor Van Maurik, die erg tegen was. En toen heb ik gezegd, nee, ik ben nog lang niet tevreden. Stel je nou toch eens voor dat jij op je heugelijke dag, waarin je de echterlijke band gaat vieren, dat je gebruik moet maken van een geregistreerd partnerschapsfeest. En dat je daarna op een geregistreerde partnerschapsreis kunt. Om nog maar te zwijgen over een geregistreerde partnerschapsnacht. Huwelijknacht, ja. Dus we gaan gewoon door tot het huwelijk daadwerkelijk is opengesteld. En dat is uiteindelijk in Nederland gelukt. En daar ben ik zo trots op dat Nederland toch het eerste land ter wereld was. En we moeten dus ook niet spreken van het homohuwelijk, maar gewoon van een burgerlijk huwelijk. Een burgerlijk huwelijk. We kennen geen jodenhuwelijk, we kennen geen turkenhuwelijk. Er zijn speciale dingen die men in bepaalde kringen doet. Maar wat je sluit bij de ambtenaar is een burgerlijk huwelijk. Ja. En daar is veel gebruik van gemaakt. Nu zei, we kwamen elkaar net even tegen in de kantine hier van de villa. En daar zat Kirsten van Tijn ook, waar we het net over hadden, over de polyamoureuze relaties. Is dat dan de volgende stap nog? Eigenlijk wel. Er zijn natuurlijk mensen, niet een hele grote groep, maar er zijn mensen die zijn dolgelukkig met twee partners. Laten we eerlijk zijn, in islamitische landen is dat toegestaan en heel gebruikelijk. Zij het niet met mensen van hetzelfde geslacht. Maar als je gelukkig bent met een man en een vrouw en je woont met z'n drieën samen en je wilt dat goed regelen, dan moet je nog steeds naar de notaris toe. En dan heb je niet alles geregeld. Want het grote verschil tussen een burgerlijk huwelijk en datgene wat je bij de notaris kunt regelen, als wij met z'n tweeën naar de notaris gaan, zetten wij met z'n tweeën een handtekening, zijn wij al met z'n tweeën daaraan gebonden. Maar als je een handtekening zet op het gemeentehuis onder het huwelijkscontract, dan is de hele wereld eraan gebonden. Dat heet juridisch derde werking. Dan hebben vervoersmaatschappijen, de Belastingdienst, dan heeft iedereen daar ineens mee te maken. En dat kun je alleen regelen op het gemeentehuis. En met name als je kinderen opvoedt, en in die tijd waar we nu over spreken, waren er al 20.000 kinderen die opgevoed werden door lesbienneparen. Dat waren tweederangs burgers. Dus om die reden is het belangrijk dat het burgerlijk huwelijk voor mensen wordt opengesteld. Dus dat zou een volgende stap kunnen zijn. Tot nu toe in 33 landen mogelijk dat huwelijk. Als je dan kijkt naar het aantal landen wat er is, 200, valt daar nog wel een hele strijd te winnen. Ja, nou, ik reis nog steeds de hele wereld af. Ik krijg steeds uitnodigingen. Ik heb het onlangs weer in Taiwan mogen vertellen, waar het nu inmiddels ook is opengesteld. Ik ben in Zuid-Afrika geweest. Ik ben in Amerika geweest. Dat is zo leuk. En toen, die eerste dag dat het in Nederland mogelijk was, zei iedereen tegen mij, Nederland blijft hier alleen in. Dit gaat nooit over de grens. En nu zie je, het is inmiddels ons mooiste immateriële exportproduct geworden. En het gaat nog steeds verder. In sommige landen te langzaam, maar ieder jaar komt er weer een land bij. Na Tiesto komt dit er gewoon bij voor Nederland. Zo is dat. Dank. Henk Krol, vandaag 26 jaar geleden werd het eerste geregistreerde partnerschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht getekend. En dus een paar jaar later kregen we dat burgerlijk huwelijk voor eigenlijk iedereen. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit die periode van Anouk. Times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for For the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I watched them let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Van haar grote hits, Nobody's Wife en Anouk natuurlijk. Dan nieuws via de NOS. Uitkeringsinstantie UWV heeft 5000 boetes ingetrokken die onterecht waren opgelegd. Die boetes waren uitgedeeld aan arbeidsongeschikten die bijverdienden naast hun uitkering. Het gaat om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. Johanna Hirscher is van het UWV. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er hier misgegaan? Nou, we hadden informatie al dat die mensen verdiensten hadden naast hun uitkering. En wij zeggen eigenlijk achteraf, wij hadden dat beter kunnen koppelen. En dat was niet nodig geweest dat die mensen die informatie hebben opgegeven. En dus daarom trekken wij die boetes terug. Maar ze hadden een boete gekregen omdat het leek alsof zij verzuimd hadden die informatie te geven. En die was al via de Belastingdienst bij jullie terechtgekomen. Zo zat het toch? Ja, zo zat het precies. Want iedereen die bij ons een uitkering krijgt, die moet eigenlijk doorgeven als die daarnaast nog geld verdient. In dit geval zijn dat mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar die daarnaast nog werken. Maar wij proberen het natuurlijk ook zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen. Dus dat betekent ook weer de overheid dat wij informatie uitwisselen en daar dan ook gebruik van kunnen maken. Dat heb je dus dan maar één keer opgegeven. En dat ging niet helemaal goed bij deze groep. Dat lag een koppeling aan onze kant van wat wij van de Belastingdienst binnenkregen. Dus zeggen wij nu, daar doen we iets mee. Die groep gaan wij actief vanaf deze week benaderen. Dus die hoeven zich niet zelf bij ons te melden. Wij gaan contact opnemen en daarvoor zorgen dat die mensen hun geld terugkrijgen. Oké, dus mensen die de boete al betaald hebben, die krijgen het terug. En de mensen die hem nog niet betaald hebben, die krijgen gewoon een melding dat ze hem niet hoeven te betalen. Ja, zeker. En we kijken ook, en dat zal ook waar nodig, hè, in gesprek gaan met mensen van wat precies heeft dat voor die groep betekend. Want we willen echt even aandacht hebben voor het goede herstel voor die groep. Duidelijk. Dank voor de toelichting. Johanna Hirscher van het UWV. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VBB. Als het gaat over de Amsterdamse Bijlmer, dan heeft niet iedereen daar gelijk positieve associaties bij. Grote woontorens herkennen we. Er wordt gesproken over veel misdaad daar. Ja, dat is het beeld. Toch kwam George Adegite juist de mooie verhalen tegen in zijn flat waar hij woont. En hij is daar strips over gaan maken. En dat is nu zo'n succes dat die strip binnenkort landelijk verschijnt. George is hier, hartelijk welkom. Hey. Want jij woont zelf in een van die flats, hè? Yes, klopt. Ja, ik bedoel, ik woon er al bijna mijn hele leven. En het is voor mij gewoon een hele mooie plek om te wonen. Maar het gekke is, want het moment dat je buiten de Bijlmer bent, of buiten Amsterdam, en je zegt dat jij de Bijlmer komt, dan hoor je wel heel vaak negatieve dingen. Dus het is een beetje een rare wereld. Ja, want ik zou nergens anders willen wonen. Nee, het grappige is, want daar zijn ook hele documentaires over gemaakt, en je leest wel eens een interview met mensen die daar wonen, en die zeggen, ja, ik woon hier hartstikke blij en prachtig eigenlijk. Ja, precies. Maar dat is dus het ding. Je hoort het altijd. Het is meestal, het zijn altijd mensen van buitenaf. Maar ze zijn luid genoeg dat wij het gevoel hebben dat het ook is. Ja. En dus jij zegt dat beeld klopt helemaal niet eigenlijk, wat we van buiten hebben. Nee. Waarom zou ik er nog steeds heel graag willen wonen? Ja. Is dat ook de reden waarom je de strip bent gaan maken? Dat is een van de redenen. Nou, het begon allemaal na VPRO Dorst. Daar heb ik een miniserie uitgebracht met mijn collega Karim. Bims in the Lobby heet het. En als onderdeel van mijn research heb ik heel veel mensen gesproken. Maar wat was dat voor project, dat Dorst? Dat was Bims in the Lobby. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een lobby gecreëerd in de Bijlmer. En we hebben ontzettend veel mensen geïnterviewd. En wij wilden heel graag weten wat de mensen in de Bijlmer van de Bijlmer vinden. Precies. En niet zozeer de mensen van buitenaf. Dus een plek in de Bijlmer waar mensen naartoe konden komen met hun verhaal. Precies. Over gewoon de dagelijkse dingen. Van ik woon hier met plezier om die en die reden. Ja, en het waren gewoon spontane gesprekken. Niet gescript, gewoon, hey, buurman, wat vind jij van de Bijlmer. Oké, dus daar begon het. En toen dacht je, jij hoorde daar verhalen van waar je dacht, daar zit meer in dan alleen maar dit verhaal. Ja, het is gewoon, ik bedoel, je ziet het ook aan de naam van de strip, Simsalabims. Is gewoon, voor mij zijn het gewoon magische, toffe verhalen die met de hele wereld gedeeld moeten worden. Maar het is ook heel eigen. Het is ook typisch Bijlmer, de verhalen. Dus dat is een van de redenen waarom ik dacht van, oké, hier moet ik wat mee doen. En ik teken ook mijn hele leven. Dus het is een combinatie met die toffe verhalen die ik heb gehoord. En het feit dat ik al zo lang teken. Waar ik gewoon iets mee wil blijven doen. Of tenminste iets mee wil doen. Jij zegt, ik woon er eigenlijk mijn hele leven al. Dus ook toen jij jong was, hoorde je ook al dat slechte imago voortdurend. Ja, precies. En het gekke is, je hoeft soms niet eens buiten Amsterdam Zuidoost te gaan om zeg maar dat negatieve te horen. Want ik zat bijvoorbeeld bij Tamboerijn op school, dat is een beetje laagbouw. Het ziet er net iets anders uit dan de hoogbouwflats. Maar het is wel in de Bijlmer. En als je daar aangeeft dat je in Kraaijnes of in Gansen woont, dan is het al heel je woont in die deel van Amsterdam Zuidoost. Ja, ja, ja. Wordt toch, dus ook binnen Zuidoost wordt er op een bepaalde manier gekeken naar de hoogbouw, de hoge flats. Het is natuurlijk ook zo, er gebeurt ook nog wel eens wat natuurlijk. Dat moeten we kunnen tuurlijk, niet ontkennen. Tuurlijk. Maar daar is gewoon natuurlijk een vergrootglas op. En dat is helemaal je bedoelt eigenlijk, in een stad als Amsterdam, een grote stad, gebeuren ook dingen die soms minder vrolijk zijn. Tuurlijk, maar het wordt zo uitvergroot dat je bijna denkt van, hé, maar wacht even. Ten eerste maak ik dit bijna niet mee. Ik voel me gewoon veilig wanneer ik op straat loop. Maar als ik de nieuwszenders moet geloven, dan kan dat bijna niet. Ja. Het is grappig, want ik heb daar ook wel eens een documentaire over gezien, ook in Amerika. En dan zag je ook al in die journaals van grote achtervolgingen met helikopters in de lucht. En je krijgt dus het idee dat bijna elke uur aan de gang is. Terwijl er liep dan een onderzoeker in beeld en die zei van, nou, eigenlijk het gevaarlijkste hier waar we nu zijn, dat is eigenlijk gewoon de milieuvervuiling waar we in lopen. Dat vond ik een hele grappige constatering eigenlijk. Door het beeld krijg je het idee van dat daar elke minuut iemand om het hoekje wordt geholpen. Maar klopt. Terug naar de strips. Yes. Jij bent die strips gaan maken. Geef eens een voorbeeld van zo'n verhaal. Wat is een typisch Bijlmer verhaal waar dan zo'n strip in zit? Ja. Dus ik heb er ook een aantal meegenomen. Kijk, wat het typisch Bijlmer maakt is natuurlijk de taal die wij hebben. Ik zag al Van Wakka, bro en zo. Dat snap je? Dus, het zijn gewoon de bekende dingen. Maar een typisch Belmen verhaal is wanneer je bijvoorbeeld in de flat bent. Je bent aangekomen met al je bagage. En dan druk je op de liftknop en dan... Lift doet het niet. Wat doe je dan? Met de trap omhoog. Dus dat is een typisch verhaal. Of een ander verhaal is dat je... je neemt een pakketje aan voor je buurman. En dan bel je aan bij je buurman. Oké, je hoopt dat hij de deur open doet. Maar dan duurt het... Maakt hij niet open. En dan probeer je de volgende dag nog een keer. Daarna nog een keer. Een paar dagen later. Nog steeds niet opengemaakt. En op een gegeven moment denk je van... Yo, waar is deze guy? En dan na 2 weken krijg je hem ineens te pakken. Dat is ook typisch... Voor mij had je die je strip nog verder gemaakt. Want dat hij tussen een lange baard had en 20 jaar later. Dus dat is dus het ding. Dus elk verhaal die ik uitbeeld... Het is wel een verhaal van een Belmen-bewoner. Maar ik saus het wel. Ik gooi er wel wat een beetje dat strip-element. Romantiseer het een beetje. Dat is het. Ja. Maar dat zijn de basis zijn dus wel echte verhalen. Je hebt het niet verzonnen. Ja, en dat zie je ook altijd in de titel staan. Er staat altijd Tori met en dan... De persoon waarmee ik... Die de inspiratie heeft gegeven voor het verhaal. Ja. Nou, komt dit in de Belmer uit? Hoe verspreid je dat daar? Wordt dat... Ja, dus ik begon bij mij in de flat. Dat heb ik gewoon op eigen kracht gedaan. Gewoon geen financiering, niks. En nu is het de bedoeling dat ik ga doorpakken. Dus vanaf de 26 januari is hij landelijk verkrijgbaar. Online, dus simsalabims.nl. En je kan hem elke maand in alle OBA's vinden. En dat moet ik wel goed zeggen, alle OBA's in de Belmen. OBA's is? De Openbare Bibliotheek Amsterdam. Okay. Ja. Dus in de Belmen, daar kan je hem gratis verkrijgen. Maar je kan hem ook online bestellen. En dan is hij €1 per stripverhaal. Via simsalabims.nl. Yes. Oké. Gaan we zoeken en vinden. Dank voor de uitleg. George Adigite is dat. Adigite. Yes. Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to the show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you're wrong. Little sister, don't you do what your big sister does. Little Sister en Elvis Presley. Nieuws. Snipper. Nieuw snipper. Telefoon bij de hand 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1. U krijgt weer een fragment te horen. Dat is eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. Sterker nog, in de ochtend bij Sven op 1. En daar zometeen een vraag bij. Ja, het is natuurlijk een heel mooie bijeenkomst waar je heel veel mensen hele korte tijd kan zien. Dus als je optelt wie ik allemaal ga zien, daar zou ik een paar weken voor moeten reizen. Dus het is een hele efficiënte manier heel veel mensen te zien. Ik ga onder andere mijn Oekraïense collega spreken. Geoffrey van Leeuwen is dit. Hij heeft het over een bijeenkomst. De vraag is natuurlijk, welke bijeenkomst was dat? Waar hij het over had vanochtend bij Sven aan tafel. Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Over welke bijeenkomst heeft minister Geoffrey van Leeuwen het hier? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. We doen nog een... Ja. Oh. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Henry Westerhof. Henry Westerhof. Ik heb een antwoord. Nou, zeg het maar. Het WEF, het World Economic Forum. Ja, dat is juist. WEF, World Economic Forum. Mag ik nog even je naam weten, want ik verstond het niet helemaal in de ruis. Henry Westerhof. Henry. Ja. Vraag 1 is goed en binnen het Max Speelkaarten pakketje. We gaan door naar de tweede vraag. Hoe heet de plaats waar dat World Economic Forum wordt gehouden? Davos. Davos in Zwitserland is correct, sinds 1988. En dan voor het Villa VDB Keukenschot editie 2024. Die minister van Leeuwen die is nog maar kort minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij vervangt een andere minister die met zwangerschapsverlof is. Hoe is haar naam? Ja, met een S. Schrijnmaker? Ja, reken ik goed. Schrijnsmaker? Ja. Liesje Schrijnemacher is het officieel. Schrijnemacher, ja. Ja, maar maker is bijna goed, ja, vind ik goed. Ah ja, man. We gaan het hele pakket aan prijzen opsturen, Henry. Blijf aan de lijn, wij noteren al je gegevens. En dan komt dat zaakje rustig naar je toe. Super, dankjewel. Yo, en een fijne maandag verder. Hoi, hoi. Afgelopen donderdag hebben we hem in elkaar gesleuteld. Vrijdagochtend stond hij online, de Vier van de Villa. Dat is een podcast die Omroep Max, wij hier van de Villa, maken samen met NPO Radio 1. U hoort daarin vier mooie gesprekken. Ja, en gewoon zeker de moeite waard om eens op uw eigen tijdstip, wanneer u dat wil, terug te luisteren. Ga daarvoor naar uw favoriete podcastplatform en zoek naar de Vier van de Villa. NPO Radio 1. 1 vandaag. Geheime bijeenkomst, masterplan, massadeportaties. Dat moet toch in Duitsland bijzonder hard aangekomen zijn? Verdieping bij het nieuws. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? 26 mensen. Alleen 1, 2, 3 douches. 3 douches voor 26? Ja. Elke dag een factcheck. De conclusie. Ja, is het ministerschap een gat in je carrière zoals Algraad het noemde? Nee, zo wordt dat zeker niet gezien. De uitspraak is fictie. En het opiniepanel. Maar mensen maken zich geen zorgen over hun eigen huis. Nee, absoluut niet. De meeste mensen voelen zich echt behoorlijk veilig. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning. Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaalslaapkliniek.nl.

Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, vroeger was het heel gebruikelijk dat fabrieksdirecteuren een fotograaf lieten aanrukken om de werkprocessen, het pand en de hardwerkende arbeiders en waarschijnlijk zichzelf ook wel vast te leggen. Daar lieten ze dan een mooi boek van maken. Nou ja, dat kon naar het personeel eventueel, dat kon naar relaties. Fotograaf Bart Zorgendrager, ik moet even kuchen, die verzamelde jarenlang van dat soort boeken en binnenkort neemt het Rijksmuseum zijn collectie over. Hartelijk welkom hier in de villa. Dank je wel. En u heeft ook een paar van die boeken meegenomen. We hebben net al even zitten kletsen terwijl het nieuws bezig was. Ja. Wat ligt hier allemaal? Hier liggen boeken die ik zelf gemaakt heb. Dat is een klein onderdeel van het grote boek, het Factory Fotoboek. Eigenlijk staan daar alle fotoboeken over fabrieken in. Ja, internationaal overzicht van 1890 tot 1987. Ja. Nou begon u net hier. En ja, dat is echt puur toevallig. Kijk, ik ben een jongen geboren in Hoogeveen. En toen zei u van, nou, hier heb ik een. Dit is een mooi voorbeeld. Thomas en Drijver. Ja, prachtig boek. Ja, wij noemden dat in Hoogeveen de Blikfabriek. De Blikfabriek, ja. Gemaakt in de jaren 60. Uit mijn hoofd ontworpen door Zwart, geen familie van Piet Zwart. En een prachtige omslag, een tekening van de directeur van Paul Citroen. Ja. De beroemde Bauhaus. Ja. Maar sterker nog, mijn vader heeft, toen was ik nog in voorbereiding, maar die heeft daar gewerkt als chauffeur. Die reed met die blikken door Nederland om dat rond te brengen. Ja, vroeger was de maakindustrie alom aanwezig. Ja. We hadden het er net over, toen ik jong was, ging je in de fabriek werken als je geld nodig had gedurende de vakantie. Als ik nu aan de studenten vraag van, goh, hebben jullie wel eens een fabriek van binnen gezien? Dan kijken ze me aan alsof ik de fabriek is uit beeld. Ja. Maar is dat ook waar uw fascinatie voor die boeken is begonnen? Nou, de fascinatie is begonnen bij de fotografie. En het mooie is aan deze fabrieksfotoboeken dat je ook de geschiedenis van de fotografie kunt aflezen. Want die fabrieken zaten de beeldende kunst en de ontwikkelingen binnen de fotografie op de hielen. Dus ze nodigden de beste fotografen, de beste drukkers, de beste vormgevers uit om dat visitekaartje te presenteren. En dus de pop art komt terug, de collage, de Russische grote fotografen en vormgevers, alle invloeden zie je terug in deze boeken. Het was meer zeg maar dan, je maakt even 50 foto's van zo'n bedrijf en dat plak je wat bij elkaar, je doet er een nietje in en dat is het dan. Er werd ook echt wat van gemaakt, een soort van kunst werd er van gemaakt. Absoluut, de echt grote bedrijven hadden heel veel geld over om zichzelf te representeren middels een prachtig boek. En dat is eigenlijk in de fotografiegeschiedenis een beetje een onderbelicht tak van de fotoboeken ook. En daarom ben ik blij dat het Rijksmuseum nu deze collectie nu heeft aangekocht. Hoeveel had u er staan? Ze hebben 1134 boeken gekocht. Ik kan me ook zo voorstellen dat u wel blij bent dat die dan eens een keer het huis uit zijn. Ja en nee, want het is toch bijna een kind van me. Of moest het van iemand misschien? Doe die boek eens weg. Mijn vrouw zag vroeger alle boeken wel die binnenkwamen, maar op een gegeven moment was het te veel. tegen de bezorger gelegd ze maar achter het schuurtje aan. Ja, is het droog. De scheidslijn tussen passie en obsessie is dun. Ja. Maar wel een mooie passie en ook een obsessie. Want prachtige boeken zijn het natuurlijk. En je kan ook zien natuurlijk hoe het met industrieel Nederland is gegaan door de jaren. Zeker. De hoogtepunt was natuurlijk na de oorlog, de wederopbouw. En de maakindustrie heeft onze welvaart tot stand gebracht. En midden jaren 60 zie je dat er een omslag komt. De rokende schoorsteen, wat vroeger een symbool van voorspoed was, dat wordt meer en meer gezien als een teken van vervuiling. Mm. En dan merk je ook dat de fabrieksfotoboeken worden niet meer gemaakt en dat wordt langzaam afgebouwd. Ja, want u bent dat zelf ook gaan doen, dus in opdracht van fabrieken. Maar u had ook nog een speciale tak van bedrijven die dreigden kopje onder te gaan. Nou, kopje onder juist niet. Het zijn bedrijven. Wat ik doe is als ik in de krant lees dat een bedrijf gaat outsourcen, zoals ze dat in goed Nederlands noemen. Dus personeel afstoten. Nou, dat ze in het buitenland, in een lager loonland, meer geld kunnen verdienen. Ja. En dan sluiten ze hier de vestiging en dan verhuizen ze naar een lager loonland. En dat zijn bedrijven die op zich vaak nog wel winst maken, maar die kunnen in het buitenland meer winst maken. En dan benader ik zo'n fabriek en zeg van, goh, zouden we niet een boek moeten maken over deze fabriek die nu nog in volle gang is? En dat geven we dan op de laatste dag aan alle werknemers als een herinnering en ook als een blijk van waardering dat men zo lang gewerkt heeft. En die mensen hebben daar waarschijnlijk ook tientallen jaren dan al vaak gewerkt. Vader en zoon, soms nog een grootvader. En dat is dan een enorm grote klap dat zo'n fabriek dichtgaat. Ja. En zo'n manager die krijgt ook de opdracht vanuit het buitenland, vanuit New York of vanuit God weet waar. Van ja, er is een overproductie van bijvoorbeeld de kabelfabriek in Amsterdam-Noord van kabel. Nou, dan gaan we dat sluiten. En waarom gaan we het sluiten in Amsterdam, terwijl ze over de hele wereld vestigingen hebben? Ja, de grond in Nederland is eigenlijk ontzettend duur. Dus als je die fabriek in Amsterdam-Noord sluit, dan krijg je daar nog wat geld voor terug. Terwijl als je hem ergens in Roemenië of God weet waar sluit. Dus dat is een nadeel van Nederland, dat de bouwgrond zo schaars is. En nogmaals, daar werken dan mensen die er vaak tientallen jaren al werken. En dan is het natuurlijk een prachtig cadeau om dan zo'n boek te krijgen. U bent op allerlei gekke plekken geweest. Ook in de kerncentrale Dodewaard bijvoorbeeld. Ja, dat was het eerste boek wat ik maakte. Een afscheidsboek voor de werknemers. Dodewaard was een proefcentrale. En men dacht later nog vele centrales erbij te gaan bouwen. Maar dat is niet gebeurd, zoals u weet. Alleen Borselen is staat nog een centrale. Hoewel de politiek nu veranderd is en de ideeën daarom. En wellicht gaat er nog meer kerncentrales gebouwd worden. Maar dat in 1997 heb ik een afscheidsboek gemaakt voor alle werknemers van de kerncentrale. En hoe ga je dan te werk? Is het gewoon het instinct van een fotograaf? Of krijg je nog een opdracht mee van de leiding? Nee, eigenlijk niet. Kijk, het zijn geen wervende boeken zoals deze boeken die ik opgenomen heb in de Factory Photobooks. Eigenlijk kan het de leiding niet meer zoveel schelen, want het heeft geen wervende functie. Het is een afscheidsfabrieksfotoboek. Dus eigenlijk krijg ik dan altijd de vrije hand en zeg maar, ja, je hebt er meerdere gemaakt, doe maar wat jij denkt wat goed is. Ja. Maar ik zorg wel dat alle mensen die de werken geportretteerd worden. Mm. En dan krijg je een soort effect van een schoolfoto. Die gooi je ook niet weg, omdat je collega's staan erop en je staat er zelf op. Dus ze worden echt gewaardeerd. Met het overdragen van die boeken aan het Rijksmuseum blijft u wel die boeken maken ook zelf? Blijft u wel fotograferen? Dat is wel het idee. En ik ben uitgenodigd om een boek te gaan maken voor een zuivelfabriek in Den Bosch. En ik hoop daar ook weer een mooi boek voor de medewerkers te gaan maken. Nog eentje moeten we even bespreken misschien. Want dat is die van de laatste waar u was. Die goudfabriek, hè, in Amsterdam-Noord. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Ik las in de krant dus dat ze gingen sluiten. En de goudfabriek in Noord op de Meeuwenlaan. Ik ken Amsterdam redelijk goed. En ik was er wel langs gefietst. Maar mij was nooit opgevallen dat daar een goudfabriek zat. Nee. En toen ik er langs reed, zag ik alle camera's. En toen dacht ik, oh ja, hier zal het zijn. En ik heb een boekje gemaakt, maar daar binnenkomen was ongelooflijk lastig. Sluizen, het is erger dan hier of op Schiphol om binnen te komen. En je werd ook gecontroleerd als je eruit ging. Want een kilo goud kun je eigenlijk zo in je zak stoppen. Maar dit boek is gemaakt voordat die overval er is geweest. Ja, toen waren ze nog buitengewoon spaarzaam met het binnenlaten van pers en van fotografen. Maar dat is, hebben ze na mij hebben ze dat een beetje losgelaten. En toen daarna is het ook bekender geworden en is helaas die overval daar. Gewelddadig overval, die eindigde uiteindelijk in Broek en Waterland, daar in dat weiland inderdaad, met schieten over en weer. Binnenkort gaat het naar het Rijksmuseum. Wanneer is de verhuiswagen besteld? Ja, die. Dat weet ik eigenlijk niet. Ze zou eigenlijk al geweest moeten zijn, maar ik ben er ook niet zo verdrietig om het. Kan ik ze nog koesteren? Nee. Nou goed, ze komen ze binnenkort halen en dat geeft ook een beetje aan het belang van deze boek en wat dat zegt over de industriële geschiedenis van Nederland. Blijf ze vooral maken dan, laat ik dat zeggen. Misschien niet verzamelen. Dank je wel. Dank voor het verhaal. Fotograaf Bart Zorgedrager was dat. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Miley Cyrus. Dan nieuws via de NOS. Oekraïne claimt dat het twee Russische vliegtuigen uit de lucht heeft gehaald en dat het de Russische luchtmacht daarmee een gevoelige klap heeft toegebracht. Die toestellen die vlogen ver achter de Russische linies. Ik ga erover praten met NOS-buitenlandredacteur Giem Baldoek. Die is hier. Giem, goedemiddag. Welkom in de villa. Wat zijn dat voor toestellen? Ja, het zijn absoluut twee zeer waardevolle toestellen. Het is de Beriev A50 en de Ilyushin 22... Die Beriev A50 is een spionagevliegtuig met zo'n grote koepel op het dak, wat als een soort radar fungeert. Daar had Rusland enkele van in gebruikt. Eentje eerder is al een keer verwoest in Belarus bij een droneaanval. Die Ilyushin 22, dat is een, ja, dat wordt omschreven als een vliegend commandocentrum. Vanuit daar worden alle operaties aangestuurd. Daarvan is ook al één keer eerder eentje neergehaald, maar dat was toen bij de muiterij door Wagner in juni vorig jaar. En het is ook wel vooral opvallend dat de afgelopen weken meerdere Russische vliegtuigen zijn neergehaald. Steeds gevechtsvliegtuigen in operatie zelf. Maar nu gaat het dus echt om vliegtuigen die weer die operaties in de lucht aansturen. Dus dat is echt wel een grotere klap dan alle voorgaande acties. En ik zei, de toestellen vlogen ver achter de Russische linies. Waar zijn ze dan neergehaald? Ja, dat is ongeveer 150 à 200 kilometer achter het front. Dat is verder dan eigenlijk alle raketten die Oekraïne tot zijn beschikking heeft voor lange afstandsaanvallen. Dus dat roept allerlei speculatie op. Is hier een nieuw type wapen ingezet? Is het wellicht ook een eigen fout geweest van de Russen? Hoewel het daar de Oekraïners niet op willen aansturen. Want zij claimen zelf wel dat ze het hebben neergeschoten. Het blijft natuurlijk wel een oorlog, hè? Tegen elkaar opbieden voortdurend. Ja. Ja, precies. En ook die locatie, dat was in de zee van Azov. Dat is de zee ten zuiden van Mariupol. Die eigenlijk helemaal omringd wordt door de Russen. Met aan de ene kant de Krim, aan de andere kant het Russische vasteland en dus het bezette zuiden van Oekraïne. Daar waren de Russen eigenlijk vrij om te doen wat ze willen, zo gezegd. Daar hadden ze echt wel controle over. En nu blijkt dus dat ze ook daar dus niet meer veilig zijn. Wat dus weer de consequentie kan hebben dat Rusland verder van het front af moet gaan opereren. En heeft Rusland al gereageerd? Op zijn Ruslands. Dus je moet een beetje door de regels heen lezen. Een woordvoerder van het Kremlin die heeft in een reactie gezegd dat zij nog geen informatie hebben ontvangen over deze operatie. Nou, dat is al iets minder stellig dan een ontkenning die meestal volgt na zo'n actie als dit. In pro-Kremlin media en militaire bloggers gaat wel een foto rond van die Ilyushin 22. Waarop het bewijs zou moeten dienen dat hij teruggekeerd is naar een basis. Maar daarop zie je allerlei schade. Er staat een brandweerauto naast. Dus dat is wel duidelijk een teken dat hij op zijn minst, als die foto klopt en die van dit moment is, dat hij in ieder geval niet heel hard teruggekeerd is. Ja. Dank voor de update met betrekking tot de Oekraïne en Rusland. NOS buitenlandredacteur Giem Baldeuk. Myself in a familiar song. I close my eyes and I sleep. and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped Boston was dat, klassiekertje. En ik heb more than a feeling dat Hans van der Steeg klaar zit. Jurgen, goedemiddag. Vlakbij. Ja, geld of je leven, Hans. Goedemiddag. Zeker, zeker, zeker. Kijk, mensen die de radio luisteren, Jurgen, denken altijd van, nou, dat dat door één iemand gemaakt wordt, of een paar mensen. Maar is dat niet zo bij jullie? Nou, bij ons zit een heel team achter. Echt waar, joh. Kijk, geld of je leven, we hebben vooral geld. Maar het verhaal is natuurlijk dat de AI op de loer ligt. En dan denkt iedereen, oh, dan gaan alle banen verdwijnen. En dat zou zomaar eens kunnen ook. Of gaan die banen misschien niet verdwijnen, maar veranderen. Kortom, hoe moeten we ons voorbereiden op de invloed van kunstmatige intelligentie op ons werk. Gaan we het zo meteen over hebben. Ja. We gaan luisteren het komend half uur naar NPO Radio 1. Eigenlijk de hele dag, maar zeker het komend half uur. Dan is er geld of je leven met Hans. Wij melden ons morgen weer na tweeën voor een nieuwe villa. Ons emotioneel bewustzijn is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Maar daar kunnen we ook in doorslaan, betoogt filosoof Ignaz Davies. Kun je van je wiskundetrauma afkomen? Een vraag die NRC-journalist Brigitte Kooijman opwierp. En ze ging te raden bij haar oude wiskundeleraar. En in Terug naar Toen blikken we met Kees Jansma terug op de bokscarrière van Regilio Tuur. Dat morgen in Villa VDB. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Bij de Easyway met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.